104.6 Radio Cornellà. Benvidos, moi boas tardes. Estamos aquí xa no 104.6 da FM, no noso programa Sempre en Galicia, como a cada tarde, tentando falar en galego, música en galego, como esta que acabou de sonar na nosa sintonía. Que, por certo, xa vai sendo hora de que fagamos un pensamento e... E cambiar de sintonía. Vale. Moi boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio. Benvido. Xosé Lamela tamén, a la... No outro extremo izquierdo. Sí. No, como se fora un futbolista. Efectivamente, aquí estamos. Máis que do extremo izquierdo é o noso corón. Exactamente, sí. Estoy aquí no, no corner. No corner. Tirando un corner, nada de eso. Exactamente. Nunca máis mellordito, nunca mellordito a nosa esquerda, ¿no? Exactamente. Sí, sí. En todos os sentidos, ¿verdad? En bastante sentido, exactamente. Temos que disculpar, pois, pues, como non, a nosa querida Laura. A Por certo, que hoxe faranos de correspondente, que hoxe teñen unha celebración especial sí. ali na súa asociación Airiños sí. da nosa Galicia. Sí, ali en Santa Coloma. Ali en Santa Coloma, unha macro festa. Vamos a intentar chamala de aquí un bocadiño. Primeiro, teremos unha novidade. Riobó, Begoña Riobó, acaba de publicar un disco que se titula sí. Quiral. Exactamente. E aproveitando que temos no noso... A ver, aquí, na nosa discografía, un disco dela, un sí. disco de Riobó, vamos a poñer unha peza de Riobó para poder comunicarnos logo con Galicia, moi concretamente con un, non sei, espeleólogo, arqueólogo, bueno, é que sei, eu todo. Te estoy falando de Guileta, ¿verdad? De eso, ah, ¿no? vale. Estaba falando de unha inminencia de arqueoloxía e agora de un descubrimiento como músico, ¿no? Vale, pois pues eso. Exactamente. Ah, sí, rockero, ¿non? No. Jazzista. Ah, eso, de jazz. Exactamente, de jazz. Sí, sí, sí. Bueno. Eu creo que temos a suerte de poderlo ter ao outro lado. ¿Cortamos? Vale. Pois cortamos. Tiñamos a certos problemas técnicos que non se... Bueno, que están solucionados inmediatamente, eso sé. Sí, sí, esto técnicamente funcionou de maravilla, con rapidez e eficacia. Temos un técnico como é debido. Eso a verdade é que non nos mencionáramos aquí dentro do equipo que temos, Mark Ford, pois é o que nos leva adiante... Claro. As cuestións tecnolóxicas claro. Estabas falando de un gran de unha gran eminencia. Sí, galega e dourense. E dourense, ademais moi conocido aquí en Cornellá porque estuvo participando en moitos anos en programación permanentemente todos os sábados e creo que deixou por aquí un pozo de conocimientos de arqueoloxía moi importantes, non? Xosé María, boas tardes. Non temos aínda a comunicación. Ah, non parece ser que que a cuestión técnica segue intentando ahora no estropeamos pero nada. Bueno a idea que tivemos falábamos dun grande dunha sí. gran eminencia pero que ademais un amante da música sí, e practicante no, son as sorpresas que dá unha persona que ten digamos moitas inquietudes evidentemente a arte tamén está implícita neses grandes conocimientos unha persoa que ten unha labor realizada pois xa dentro da súa profesión non pois xa que chega a ser, digamos, reconocida en todas as universidades, non? Os traballos que ele fixo son importantísimos, a labor de investigación importantísima. E agora, pois, sorpréndenos a todos, pois, vendo aí, facendo actuacións musicales, pois, con o seu grupo, como se Aurea Vintage, ¿no? Aurea Vintage, que é un grupo de jazz, que, por certo, non sei se tú ten algo que ver ou coñece a Ave Rábade, que tamén participou a semana pasada, porque hai pouco celebrouse o Día do Jazz, o sea que... Sí, pero non sei se estuvo, o que sei é que saiu un xa na región, non sei unha persona, un grupo musical que entrou nos medios de comunicación e xa non hai que non pare, non? Bueno, pues damos ya benvida. Saúdo, precisamente. Boas tardes, José María. Hola, estás, boas tardes. Muy boa tarde, José, Xulio. Muchas gracias. Muy boa tarde. Y Armando, que también está aquí. No, no y sabe, Armando. Está muy adrita, pero está ahí. Exactamente. Muy boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio. Estábamos falando da túa faceta musical, jazzística, non? Que, por certo, non sei se participaxe tamén coa orquesta galega como Ave Rábade de Paredes, que estivo na... coa Filarmonía celebrando o día do jazz, pero ti bueno, eso, la medida da... Eso é outro, eso outro nivel. Sí, é outro nivel. Pero coñeces a Ave, non? Sí, sí, sí. Eu estuvera nun masterclass de alumno con el aí hai tempo, hai moito tempo que se fixo aquí. E onte tuve o placer de velo nada máis ni menos que coa Orquesta Filarmónica de Galicia, sí, sí, que fixeron aquí unha auténtica maravilla. Pois, sí, sí. Pues, de todas formas, maravilla iso que se ve por YouTube, non? O sea, non é difícil encontrar e ver esas actuacións que... De Aurea Vintage. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Muy ben. Ademais, a Elvira... Sí. A tua muller, non? A tua esposa. Pois, pues, evidentemente, que aparte do seu traballo de arquitectura. Sí. Que agora estarán esas candidaturas da... Do Colexio de Arquitectos, sí, non? Sí. Preséntase. Si ela sí, agora está na xunta directiva da Central de Santiago e agora, bueno, rematan a legislatura, non, por así decirlo, presentarse de novo. Pues, outro día lle fixestes tamén un xesto de musical, non? sí, porque cumpli o ano, foi un número redondo, permitideme que digamos, por cortesía non diga, pero bueno, un número redondo terminado en cero. Moi ben, moi ben. Sí. Pois, felicitacións pola parte nosa, non? Hai que dar felicitacións pola parte nosa. Pois darei pola da vosa parte, por suposto. Claro. Vale. Que temos aquí, además, un que está cumplindo anos, verdad, Armando? Tamén sí. Redondos, me parece sí, no, que entra redondo sería 200 entre os tres, non? No, redondos polo feito do... Polo feito do... Bueno, entro no novo club. Do xubileo. Sí, sí. Sí, señor, xubileo. Eso é sagacidade. Bueno, a pubertade sí. Avanzada, non? Pois, pues, precisamente, estuve traballando en torno a tua labor, non? O sea, facendo recopilación de datos, porque sabes que vou facer un viaxe agora a Ourense, este lunes, e quería levar documentación, sobre todo, de temas de Río Caldo. E encontreime, pois, aquí con revistas de arqueoloxía, non? Destas do ano 91, 90, por aí, non? E con todo ese traballo que se fixo en toda a baixa línea, non? Sobre todo relacionado con Coro de Lindoso, non? Facendo unha prospección previa, sí? E tamén... Cando nos coñecemos, lembras? Fixo perfectamente, sí. Non? Son momentos inolvidables, non? Que quedan así marcados para toda a vida, porque realmente foi unha transformación tamén na miña forma de ver estas cousas, non? Bueno, e ademais unha documentación histórica para o noso programa, non? Posto que precisamente Xosé María Aguileta, pois, bueno... Estuvo durante 7 anos facendo maravillas de facer síntesis de... Ademais con... Esas conexións que facía, non? E convertiu este noso programa noutra cousa, non? Sí, sí, que deu o toque cultural, non? Que necesita... Completamente diferente do que viña facéndose hasta agora, non? Claro, unha marca de Galicia aquí en Cataluña, que sí, este programa, vale, non? Con abondosa documentación limiá. Evidentemente, porque traballou aí moito, non? Dice, bueno, limiá, dice universal, non? Pero digo limiá porque o home... Aquí un dos amigos Xosé arrima asco a súa sardiña. E como ele é de por aí... Sempre move limio non perde ocasión. Pero, exactamente. Pero reconozcamos, e ademais temos aquí unha eminencia que me lo podo confirmar, que a sardiña é moi grande. ¿No? Sí. Muy eu tamén reconozco que teño moita querencia por esa terra, porque eu, sí, como sabedes, eu son nativo da costa, non da provincia de Pontevedra, pero ali... digamos, que tuve a oportunidade de facer o meu bautismo arqueolóxico, non? Uh-huh. Recén licenciado, pois tuvemos a oportunidade pues, de traballar por aquela zona, e eu me considero, digamos, nacido arqueoloxía, pois, limiao, si me permiten os desa comarca que me poña este apelativo, non? Bueno, que además merecente, no sei, en todos os sentidos, por o feito de que, además, esa zona pois é unha das máis ricas en cuanto a arqueoloxía, non? Dentro de Galicia, sí, digamos. Sí que é unha zona moi especial. Sí. E agora o digo xa non tanto co corazón na man, sino co intelecto, non? É unha zona moi especial porque, además, a línea tenga a peculiaridade de ser un dos grandes corredores de influencias culturais hacia Galicia, ¿no? Porque hai unha, digamos, que Galicia con respecto ao sur ten unha barreira importante, que o Miño, logo ten unhas barreiras montañosas que son as serras, que se forma un dos corredores precisamente o río Limia, ¿no? Que dende a prehistoria está nos dous sentidos, pois, mandando influencias a veces de sur a norte, a veces de norte a sur, e que logo se plasma na historia, non? Porque esa zona, na primeira independencia de Portugal, foi a protagonista. Sempre me gusta comentar que cando, no século XII, cando se independiza Portugal, despois das batallas entre Alfonso VII, emperador, e Afonso Henriques, que logo será o primeiro rei de Portugal, era casi como un Alsacia e Lorena nas guerras civis, que estaba cambiando continuamente de mano, en zona de correrías, zona de... Entón, unha zona verdadeiramente especial. Non só dende a prehistoria, logo na historia, e logo, pues, prácticamente hasta ahora, ¿no? Claro. Que como un... Eu estuve agora facendo os cuadernos esos que publicaste dos tomos do 1988 e 1989, non? Dos traballos que fizeste ali. Arqueoloxía e informe. Sí, sí. Pues mira, só tiña eu, xa prácticamente... Pois tiño, estuvenos, digamos, como se dice, escaneando, non? Para levar en archivo, por lo menos, para non andar transportando libros a un lado e outro. Entonces estaba aí, por exemplo, facetes un traballo de exhaustivo desde o paleolítico, non? Por as veigas de Río Caldo, por as veigas de Aceredo, non? Entonces temos unha historia sempre continuando, non? Aceredo completamente sulagado, claro. O megalitismo, ahora. Aceredo completamente sulagado, ahora. Exactamente. Unha das razóns do traballo era tamén buscar, digamos, rescatar o máximo posible da información arqueológica. Unha pregunta aos dous, tanto a Xosé como a ti. Que a documentación histórica ou arqueolóxica e de investigación é máis exhaustiva na zona nosa, na zona galega ou na zona portuguesa? Porque en Portugal tamén teñen moita inquedanza con respecto a estes traballos, non? Eu vexo ali, Xosé coñece moito máis porque visita o non somente para probar o bacalao, senón que tamén, ali ten moitas amistades culturais, né, nese sentido. Pero quero decir, hai máis investigación dun lado cara do outro ou diferenciase moito ou hai unha certa unanimidade en cuanto a eses traballos? Okay. No sé, ¿quieres falar ti, José? No, por favor. Porque ti podes perfectamente. También, vamos, yo te digo, no. A mi impresión es que en aquel momento fue bastante más intensa no lado galego. Ajá. Pero por dos razones. Una, porque a zona do Encoro, ainda que o dique da presa, estaba en Lindoso, pero a zona más afectada entraba no territorio galego. Ajá. É dicir, entón cubría moito máis zona no territorio galego. Entón, en aquel momento, se fixeron equipos de prospección, que como que formara, vamos, eu. Entón, sí que se traballou moito. Sí. E despois tamén coincidiu que foi cando se empezou a desenvolver o parque natural Baixa Limia Serra do Xurés. Entón, tamén se acompañou durante numerosísimos traballos de prospección. Os portugueses o fixeran antes, porque eles teñen o Parque Natural de Peneda Xerés. E nos equipos sí que teñen arqueólogos. Entón, naquel momento, sí que lembro que escavaron, por exemplo, e vamos a ver no mosteiro, no monasterio de Pitores da Xunia, sí. Fixeran excavacións arqueolóxicas, sí. Fixeran excavación nos túmulos megalíticos da Serra de Leboreiro na zona portuguesa. Uh-huh. No castelo de Lindoso. No castelo de Lindoso, sí. Efectivamente. Eles a tiñan feito e logo nos completamos da outra parte. Por exemplo, xa fixera tamén a... Eso non sei se o coñece, supoño que sí, porque ten todos os datos... que cando fixera a tesina, fixadevos, ahora en 1987, uh-huh. Cando fixera a tesina, despois rematara, recén rematada a carreira, eu collera como un, digamos, motivo de tesina, como tema, os materiais dos monumentos megalíticos que estaban depositados no Museo de Ourense. Pero máis da mitad eran da Baixa Lima, foi onde entrei en contacto, e xa empecé a traballar nesa zona tamén no ano 87. Uh-huh. Xa moito antes del... Logo foi casi volver por ali, non? Uh-huh. Foi volver, pero xa prácticamente xa dende antes entrar en contacto con esa zona. Pero se é verdad, antes de Cuevillas, ou de outros investigadores, prácticamente non hubo equipos de traballo, excepto, por exemplo, os de Colmenero, un Acuís no campamento de Acuís. De Cuerpernes, sí. Sí. E logo unha cousa, un traballo de prospección que fixera o Museo Arqueolóxico, que eu daquelas era alumno de primeiro de carreira, no entorno do Val dos Salas. Fora deso, non se fixera nada hasta que volveramos logo con motivo do de Lindos. Claro, moi ben. E cando, unha pregunta, cando se fai un encoro, por exemplo, se vai facer unha estrada, tense en conta estos valores arqueolóxicos? Sí, vamos a ver, o que primeiro que se fai sempre, ademais... Ou pasándose eso... así por... No, en principio, vamos a ver, polo menos é obligatorio dende hai un tempo unha prospección arqueolóxica. Aparte, se o se sabe o ben, sí. Por unha parte, porque ele participou na gasificación, no seguimento, sí. Da esta, na gasificación, sí, que sí. Sabe que antes de calquera tipo de obra, os trazados... Uh-huh. Se prospectaban por parte de equipos arqueolóxicos. Claro, hai conocín a Felipe Criado, por exemplo, ¿no? Efectivamente, sí que fixera todos os equipos de Felipe Criado cando era profesor da na Universidade de Santiago. Sí. Sabes que ahora está no CSIC, ¿no? Sí, se fai tempo, sí. Sí, bueno, pois, entón, sí que era obligatorio porque todos os estudios previos de impacto ambiental obligatoriamente levan tamén o impacto patrimonial que colle tanto etnográfico como arqueolóxico. Claro, pero que ocorre pues, esa documentación. Claro, que logo, despois do que se atope, valora a administración si é suficientemente importante como para cambiar os trazados, claro. O como para tomar unha medida correctora de excavar, claro. Tomar datos e que logo se faga. Si hai que destruir, por lo menos que hai un superávit de firmación antes eso, de... Uh-huh. Eso sí que se fai. O menos hai outras cousas, por exemplo, que son moi malas de ver, difíciles de ver, e aparecen cando empezan as remocións, por exemplo. Imaginemos... un castro, un tumo megalítico, son visibles, pero a mellor un xacemento paleolítico, claro. non se proxecta a superficie, o sea, que se remove a terra non aparece. Yeah. Eu sei que os constructores son moi dados aquilo de tapa que non visan esa xente. ¿No? Exactamente. En algúnas ocasións, pode ser que se dian. Eu, sin embargo, dende ahora como responsable do Departamento de Arqueoloxía do Concello de Ourense, que é o que levo facendo desde un tempo, sí que teño bastante fe no asunto. Por unha razón, porque o feito de que a arqueoloxía se teña en conta no planeamento, por exemplo, cando se fai un plan xeral de un concello, antes tamén se fai unha prospección, se localizan xacementos e se montan unhas áreas de protección. Entón, ahora, antes de intervenir nesas zonas, se fan informes de tipo arqueolóxico para poñer unha cautela. Uh-huh. Entón, sí que son bastante, digamos, optimista con minúsculas, pero sí optimista, que teño certa esperanza de que se consolide esta arqueoloxía preventiva. Claro. Pois neste optimismo, pues, funciona o feito de que, por exemplo, aquel balneario que se tiña previsto facer aí abaixo en Ourense, aí debaixo das Burgas, pois dera como finalidade o feito de non levarse a cabo, non? Bueno, isto, Xosé María debe ser o que máis sabe do mundo destes temas, non? Porque lle toca na súa área de influencia. Non, é que ali mismo, bueno, eles fixeron ali un traballo estupendo, posto que se non fora por a súa intervención, as Burgas hoxendía non terían auga. Sí, vamos, eu penso que isto é precisamente esta arqueoloxía preventiva que estamos falando, non? Dende os anos, antes de facer calquera tipo de obra, pois evidentemente nos facemos en intervención. Pero creo que o que decía Xulio, non sei se se refere a un balneario proxectado no ano 1925 ese, non? De Pedro García Faria, sí, que anduvo traballando por ali, por Ourense, e viu as Burgas e dixo, pero isto non se aproveita esta riqueza. Sí. Entón fixo un proxecto no estudio de Madrid, regalou o Concello de Ourense. Chamábase Pedro García Faria, ele era arquitecto e enxeñeiro. García Faria, sí. Regalou o Concello, pero non se executou nunca. Nunca se chegou a facer. Era un gran balneario, era por lo menos unha gran obra, non? Sí, un balneario, pois, de dúas plantas, de tres plantas, digamos, non recordo ahora, pero vamos, tipo xa Mondariz, estamos falando con unha entidade grande, que non se fixa nunca, sí. O Carón das Burgas temos aínda moitísimas cousas que descubrir, porque aí debaixo do colexio das monxas das Josefinas, aí ten que haber moitísima documentación aínda sin descubrir, non? Aí hai un, xa se fixeran unhas catas, estou falando dos anos 90, moito antes que nos, cando fixeron toda a zona deportiva, do que sabedes que por normativa tamén os colexios teñen que ter instalacións deportivas. Entón prepararon as canchas, entón fora, creo que foi ali polo ano 95, 96, un arqueólogo, Luis Sorero Grandal, que un dos veteranos tamén que traballa por Ourense, pois fixeron as catas e atopou unhas instalacións de época romana con calefacción romana, unha piscina romana tamén, o cual xa evidentemente non saltaba. Entón, que se fixo? Se cubriu todo, claro. se conservou, pero se cubriu, non está visitable, pero está conservado debaixo do patio das Josefinas. Uh-huh. Entón, cando haxa cuartos, porque ese é un tema ahora meramente económico, si se poderá facer, digamos, ven o Concello, ven a Xunta, quen teña cuartos ou este disposto a facelo, poderá comprar eso para rescabalo todo, volver a sumar ese resto e unilos a que nos atopamos e facer un espacio arqueolóxico, porque o sea, a normativa non permite outra cousa que non sea iso. Ajá. E a parte boa do asunto, non? Outra, ou a parte mala e cando teremos. Claro, bueno, aí é un detalle. Os promotores, non? Sí. Bueno, pero quero decir que existe. O que me refería eu era precisamente eso, que esa documentación existe aí, sí, moitísimo aí traballo que o gallá que nun tempo, senón nos, os nosos predecesores, pois... O feito que o teñen aí, non? Entre as cousas que tomamos nas excavacións máis anteriores, pois xa temos aí un espacio arqueolóxico interesante que máis vai explicar moi ben os orixes de Ourense, non? Porque Ourense está onde está e porque os romanos seleccionaron ese entorno, pois, para montar unha cidade. Efectivamente. O entorno de Burgos. Temos moitísimo que falar con Aguileta e temos argumentos máis que de sobras para facelos, pero conviñanos tamén outra conversa con outra persoa e teremos que deixar, non? Agora temos que falar con David, non sei se coñecerá David Pérez ou de Bande, arqueólogo tamén. Por suposto, máis fora alumno meu, David. Bueno, fíjate. Por favor, sei que publicou un libro, pero coincidiume con este acto familiar que non te quise contar a él. Efectivamente, unha historia de Galicia que se refiere, supoño que se refiere bastante a Baixa Limia, non? Sí, poden ir a presentación do seu libro. Entón, sí que, por favor, transmitidelle a miña máis calurosa felicitación. Pues eso faremos da túa parte e, bueno, pues despedímoste para pero non para sempre, sino que xa sabes, sabes que continuaremos incomodándote moitas máis veces. Eu desde Orense, desde Padrende, tú desde Orense, pois pues vamos a seguir aquí. Claro que sí. Muy ben. Sabedes que non é incómodo, que para min é un placer, como sempre. Xosé María, unha aperta grandiosa. Igualmente. Un abrazo moi forte. Bueno, sabemos que hai un feito lutoso en Orense. Bueno. Vale. También... Pois acompañamos esa condolencia, bueno, sí, parte que nos corresponde. Cousas que pasan. Un abrazo moi forte. Apertes. Igualmente. Hasta a próxima semana. Este rapaz me parece que a semana que ven vai xantar contigo. É posible que sí. E cando falabas de que David foi teu, que David foi teu alumno, Felipe tamén foi teu alumno teu, non? Non, Felipe xa estaba na facultade cando dúas promocións anterior a min. Entonces, de que teño esta confusión? Creo que me dixo el que diches clases, non sei. Non, que vai, o que participei pois seguramente en algunhas xornadas que organizara el, pero el é anterior a mí. Vale, pois pues, xa aclararemos noutro momento. Venga. Un saludo. Un saludo. Despedimos a Xosé María con música que xa nos ten preparado o noso técnico. Veña. Corpo inteiro cheira, erva verde recio, ale.